Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi Rabba ve bil İslami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyya. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler ve muhterem hazirun, bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine malum duayla başlamak istiyorum sözlerime müsaadenizle. Bizlere Dareyn saadetinin temini için gönderilen Kur'an-ı Azimuşşan'dan nasiplenebilmek adına bizleri bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Ve yine böyle Nazm-ı Celil'den istifade etmek için sarf etmiş olduğunuz bütün gayretleri Allah Azze ve Celle hayırla mükafatlandırsın. Kerim kardeşlerim ve muhterem hazirun, bildiğiniz üzere Bakara suresini 106. ayeti kerimesinde kaldık. Yani geçtiğimiz hafta 105. ayet de dahil olmak üzere işlemiş idik. Hatırlayınız lütfen, geçtiğimiz ayette, yani 105. ayeti kerimede şununla dersimizi nihayete erdirmiştik. Neydi? Allah Azze ve Celle'nin düşmanları, kafirler, bu ehli kitaptan kafirler olabilir, müşrikler olabilir. Onlar insanlığa ve özelde Müslümanlara hayırın ulaşmasını asla istemezler diye konuşmuştuk. Yani şunu anlatmaya çalışmıştık geçtiğimiz hafta dostlar. Allah Azze ve Celle peygamberleri vasıtasıyla insanların hem dünyada hem de ukubada saadete erişebilmeleri için peygamberi ve peygamberle birlikte risalet göndermiştir. Risaletin asıl maksadı nedir? İnsanlığa rahmet olmasıdır, şifa olmasıdır, bunun kaynaklığını yapmasıdır. Ama bu en nihayetinde insanlığa hayır olarak dönecek. Ama birileri tutuyor, kendisine bunu dert ediniyor ve diyor ki bu hayır insanlığa ve özelde Müslümanlara, müminlere ulaşmasın. Bunun mücadelesini ortaya koyuyor. Örnekler tevdi etmiştik, sunmuştuk sizlere, hatırlayınız. Başta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olmak üzere sahabeyi ikram ve o günden bugüne kadar İslam'ın, hayırın insanlığa ulaşmasını engellemek için müşrikler, kafirler, Allah düşmanları ellerinden gelen bütün fırsatları kullandılar demiştik. لِيُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفَّاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ okumuştuk. Demiştik ki onlar ağızlarıyla ellerinde imkan olsa, fırsat olsa Allah Azze ve Celle'nin nurunu söndürmek isteyecekler. Ama Allah Azze ve Celle vaat ediyor. Vaat ettiğini konuştuk geçtiğimiz hafta. Dedi ki vallahu mutimmu nurihi. Allah kerih görücüler kerih görse de, müşrikler kerih görse de, kafirler kerih görse de Allah nurunu tamamlayacaktır. İşte bunun üzerinde konuşmaya çalıştık geçtiğimiz hafta dostlar ve bugün ise inşallahü rahman kaldığımız ayet nosu olan 106'dan devam etmeye çalışacağız. 106. ayeti kerimeyi inşallahü teala ben tilavet edeyim. Ardından da mealini verelim. Ondan sonra ayeti anlamaya çalışalım inşallah. Ba'de a'udhu billah. Mâ nensek min ayetin ev nunsiha ne'ti bi khayrin minha ev misliha. Elem ta'lem ennallâhe alâ kulli şeyin kadir. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, ertelersek mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misiniz ki Allah her şeye kadirdir. Şimdi bu ayeti kerime usulde değerli dostlar ve muhterem hazirun, usulü fıkıh kitaplarında kendisine müstakil olarak yer bulmuş bir konudur. Buna nesih ve mensuh denir. Yani bunun açılımı şudur. Eğer ki biz bugün nesih ve mensuh dediğimizde aklımıza neyin gelmesi gerektiğini soracak olursak şu gelsin lütfen. Nesih ve mensuh ilmi şudur. Allah azze ve celle kulların menfaatı ve maslahatı için bir ayet göndermiştir. Yani kulların hayatına dair bir meseleye Allah hükmetmiştir. Ama nesih ve mensuh dediğimiz zaman şu aklımıza gelecek. Allah azze ve celle kullarının yararına bu ayeti, hükmünü iptal etmiştir. Yerine başka bir ayeti, onun misli ya da daha hayırlısını ne yapmıştır, koymuştur. Nesih ve mensuh budur. Bunun İslam, Allah azze ve celle'nin Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı gönderdiği risalette çoklarca örneğini görmek mümkündür. Ama ne dedik? Bizde yer etsin lütfen. Nasih ve mensuh dediğimiz zaman bir nasihten bahsedebiliriz, bir de mensuhtan. Yani bir ayet vardır ve ayetin hükmü vardır. Bakınız, nasih ve mensuh ayetin, tilavet edilen ayeti kastetmez. Birazdan bir örnek vereceğim. Yani ayetin tilavetini nesh etmez. Ayetin hükmünü nesh eder. Bir örnek verelim. Bu sünnette de vardır. Öncelikle önceden kabir ziyaretini nehyeden Peygamber aleyhissalatu vesselam fezuruha demiştir. Nehaytukum an ziyaretul kubur fezuruha. Sizden kabirleri ziyaret etmeyi nehyetmiştim, artık edebilirsiniz. Bunun gibi. Yani bir hüküm var. Allah azze ve celle o hükmü iptal ediyor, yerine bizler için daha hayırlısını ne yapıyor dostlar? Vaz ediyor, koyuyor. Şimdi nasih ve mensuh budur. Hatırlayınız, hepimizin zihninde canlansın diye bir örnek vereceğim, bir ayeti paylaşacağım inşallahurrahman. Bundan 2 ya da 3 hafta önceki dersimizde müstakil bir konu olarak işlemiş idik. Hatırlayınız, Bakara suresi 284 ve 285. ayeti buna örnek olarak vermiştik. Hani ayeti kerimeyi tilavet etmiştik hatta. وَاِنْ تُبْدُوا مَا ف۪ي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ. Bu ayeti kerimeyi okumuştuk. Bu ayeti kerimede mealen diyor ki Allah subhanehu ve teala, onların açığa vurdukları yahut da gizli tuttuklarından Allah onları hesaba çekecektir. Subhanallah. Hatırlayınız, konuşmuştuk bunu. Demiştik ki aklınızdan bir kötülük geçirdiniz ama yapmadınız, Allah soracak hesabını. Bu sahabelere ağır gelmişti. Ve sahabeler bunu yalvara yakıra Allah'ın Resulüne arz ettiklerinde Allahu Azimuşşan bu hükmü nesheden, iptal eden başka bir ayet gönderdi ardından. Ne dedi? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kimsenin kaldıramayacağı yükü yüklemez. İşte nasih ve mensuhun vakası bu. Allah bir ayet indirdi. Ayetin bünyesinde bir hüküm taşımakta. Allah azze ve celle o hükmü Müslümanların, müminlerin faydasına, menfaatine istinaden başka bir hükümle iptal etti. Çünkü daha hayırlısını ya da mislini göndeririz diyor Allah Azimuşşan. İşte nasih ve mensuhu böyle anlamak durumundayız kerim kardeşlerim. Tabi bu ayeti kerimenin bir de nuzul sebebi var. Az önce tilavet ettiğimiz مَا نَنْسَخْ مِنْ اَيَةٍ اِلَى اَخِرِ الْاَيَةِ. Bu ayetin bir nuzul sebebi var. Yani biz bir ayetin hükmünü iptal edersek yerine hayırlısını getiririz. Ama bu bir gerekçe için inmiştir. Bildiğiniz üzere dostlar, birazdan inşallah onu bir hadis şeklinde sizlere bu rivayeti paylaşacağım ama nuzul sebebini en azından zihinlerimizde canlandırabilmek adına Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra rivayetlere göre 16, 17, 18 ay muhteliftir. Bu ayları, yani 16, 17 ay gibi bir süreyi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kıldırmıştır. Doğru mu kardeşler? Yani Müslümanların o güne kadar kıblesi Mescid-i Aksa'ydı. Ama Allah'ın Resulü yalvarıyordu. Diyordu ki ya Rabbi bizi daha hayırlı bir yöne dönder. Bize daha hayırlı bir kıble nasip et. Ki orası da kuşkusuz neresidir? Kabe'dir. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَدَّرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Allah Azze ve Celle bu ayetle birlikte Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Mescid-i Haram'a dönmesini ve namazlarını o cihete doğru kılmasını emretti. Evet. İşte olay bundan sonra meydana geldi. Yahudiler dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dediler ki bu nasıl bir din? Bakın bu mentaliteyi lütfen anlayın. Birazdan çok hususi bir mevzuya gireceğiz. Yahudiler dediler ki Muhammed aleyhissalatu vesselama, bu nasıl bir din anlayışı ya? Nedir bu yani? Yani bugün böyle, yarın öyle, dün öyleydi, bugün böyle, yarın nasıl olacak? Eğer ki bunun Allah Azze ve Celle'den olduğu noktasında bir şüphe olmasaydı değişmezdi. Bu demek ki Muhammed'in uydurduğu, Muhammed'in uydurduğu bir din ki bugün böyle hoşuna gidiyor, böyle diyor. Ama yarın böyle hoşuna gitmiyor, böyle diyor. Yahudiler böyle bir fitili yakınca Medine'de Allahu Azimuşşan bu ayeti indirdi. Biz dedi, eğer ki bir hükmü, ayetin hükmünü iptal edersek onun yerine daha hayırlısını getiririz. Tabi bu nifak alametidir değil mi? Yahudilerin özelliği olması hasebiyle böyle yapmaktadırlar. Muhammed uydurdu, dün Mescid-i Aksa'ydı, bugün Kabe. Dur bakalım yarın Muhammed'in neresi hoşuna gitmesi o tarafa dönecek. Ama Allah Azze ve Celle ayeti indirdi. Biziz bunu indiren. Eğer ki kullarımızın menfaati için daha hayırlısını gördüysek indiririz buyurmaktadır Allah-u Azimuşşan. Ama biz şunu bilmek durumundayız. Ayet-i Kerime'nin, yani bir ayetin neshi ve onun yerine gelen bir hükmün bizler için iki tane opsiyonu vardır. Bir, ya Allah daha meşakkatlisini getirmiştir, biz daha çok sevap alalım diye, ya da bizim için sevabı eşit tutmuştur ama kolaylaştırmıştır. Bu takdir Allah Azze ve Celle'nindir. Hikmetinden sual olunmaz. Eyvallah. Şimdi nereye gelmek istiyorum biliyor musunuz dostlar? Bu Yahudi mentalitesi. Kurcalıyor. Nifak sokuyor. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki, istirham ediyorum dikkat edin. Burası çok önemli. En önemli azık olsun bugünün, olmaz mı? O da şu. Diyor ki Yahudi mentalitesi, madem Allah hayırlısını biliyor, niye önceden göndermiyor? Ne? Doğru mu? Yani bu bildiğiniz nifaktır. Kurcalamak için, kazanı kaynatmak için sorulan bir sorudur. Madem diyor Allah hayırlısını biliyor, öyleyse kullar için niye değiştirip duruyor? Önceden gönderseydi de kullar bir değişiklik görmeseydi gibi yaklaşımlar Yahudi mentalitesidir. Nereye gelmek istiyorum? Bugün aynı düşünceye sahip, bugün maalesef aynı düşünceye sahip oryantalistlerin varlığına şahit oluyoruz. Oryantalist ne demektir? Doğu bilimcisi. Yani batılı olmasına rağmen doğuya ait, yani İslam'a ait ilimleri etüt eden, irfan eden ilim sahiplerine denir. Ve bunlar kahir ekseriyetle kafirdirler. Yani kafirler işlerini güçlerini bırakmışlar dostlar. Doğu bilimler, yani İslam'ın ilimlerini, usulünü, Arapçasını belki bizden daha iyi bilir seviyeye gelmek noktasında gayret göstermişler. Bizatihi yaşadığım için, şahit olduğu için bu iki kulağım, vallahi bizzat şahit olduğum için anlatıyorum. Tartıştığımız oryantalistlerin ağzından bunu çok duydum. Dediler ki madem sizin Allah'ınız her şeyi en iyisini bilendir, öyleyse niye ikili ikili gönderiyor ayetleri? Öncesinden niye takdir etmemiş yani? Biz de buna cevaben diyoruz ki, hikmetinden sual olunmaz. Bakınız, oryantalistler demişken, kısa bir araştırma yaptık. Hatta değerli hocalarımdan bu konuda biraz istifade ettim. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne baktığımız zaman, şu anda bu zihniyete yakın olan öğretim görevlilerinin hocalarının olduğuna şahit oluyoruz. Yani dini kurcalayan, Allah Azza ve Celle'nin bu nesih ve mensuh meselesinde madem öyleydi nesih yoktur, gönderseydi Allah gönderirdi gibi yaklaşımların bu üniversitelerde tezahür ettiğine şahit oluyoruz. Hatta biraz araştırdık. İlahiyat Fakültesi 1946 yıllarda kurulan bu ilahiyatın öğretim görevlilerinin hiçbirisi Türk değildi. Hatta bir tanesi hayattadır muhtemelen. Onun bir videosunda izlemiştim. Aynen şunu söylüyor. 50'li yıllarda bizim hocalarımızın hiçbirisi namaz kılmıyordu. Hangi üniversite? Ankara Üniversitesi. Hangi fakülte? İlahiyat Fakültesi. Bu insanlar bize dinimizi öğrettiler. Ve şu anda oralardan mezun olmuş insanlar bize dini anlatıyor. Sadece bunu parantez içerisinde dikkatlerinize sunmak için paylaştım dostlar. Ama oryantalistlerin ve Yahudilerin bu mentalitesinden hareketle demiştik ya, hatırlayınız. Nasih ve mensuh için söylüyorum. Yani Allah Azze ve Celle madem ki biliyordu niye bir kere de göndermediği, buna cevaben istirham ediyorum. Şunu söyleyelim. Hikmetinden sual olunmaz. Allah bildirdiyse biz biliriz. Bildirmediyse iman ederiz. Âmenne ve saddak der ve geçeriz. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin işlerine sır ermez. Öyle değil mi? Bir gün, yani bu oryantalistlerin bu iddiasına cevap olsun diye paylaşıyorum. Zamanın behrinde bir adam evinin bahçesinde otururken, zevk-i sefa yaparken, böyle bahçesinde işte bitkilere, böcülere, börtülere gözleri dalmış, tefekkür ediyormuş Allah Azze ve Celle'yi. Hani pislik böcüleri vardır ya, burada çok açık bir şekilde de ifade etmek istemiyorum. Pislik böcüsü, bildiğin pislik toplar, pisliği yumak yumak haline getirir, onu sürükler. İşi pisliklerin arasında gezmektir. Gözü öyle bir pisliğe ilişmiş. Demiş ki ya Rabbi, kurban olduğum Allah'ım demiş. Her şeyi yarattın yaratmaya anlam verebiliyorum. Anlamaya çalışıyorum ve anlıyorum da ama demiş. Bu pislik böcüsünü niye yarattın bir türlü anlamıyorum demiş ya. Yani bir yere koyamıyorum onu demiş. Niye yarattın ki acaba? Demiş geçmiş. Tabii daha uzun zaman geçmemiş ki üzerinden bizim bu zat-ı muhterem hastalanmış. Ama ne hastalık, aman ya Rabbi. O tabip senin, bu tabip benim, gezmediği doktor kalmamış. Gitmiş bir ilim sahibine, erbabına demiş ki benim bu hastalığımın çaresi ne? Demiş ki senin hastalığın pan zehirini ben biliyorum. Şifayı da yaratan Allah demiş ki 40 gün pislik biriktiren böcünün pisliğini karışım yapıp yiyeceksin. Pan zehiri mümkün yani, Allah'ın doğasında var bu. Demiş ki ya Rabbi ben anladım. Ben anladım demiş. Hikmetinden sual olunmaz. 40 gün karıştırmış. Niye yarattın dediği hayvanın pisliği ona şifa olmuş. Subhanallah. Zaman geçmiş. Gel zaman, git zaman. Geminin içerisinde bu bizim zat-ı muhterem seferdeyken, tam denizin ortasında, yolculuğun ortasında bir gök gürültüsü, bir fırtına, aman Allah'ım, sanki ta bir yerindeyse teşbihat olmasın, küçük kıyamet kopuyor. Herkes bir panik içerisinde, şükür secdesi kılanlar, dua edenler, ondan sonra ne bileyim kendisine can simidi yapanlar, işte ne gerek vardı ya Rabbi şu seferi bir tamamlasaydık diyenler vesaire. Bu çayını demlemiş, karıştırıyor koltuğunda, hiç kalkmıyor bizim zat-ı muhterem, hiç. İstifini bozmadan devam ediyor çayını içmeye. Birisi bunun bu rahatlığına irite olmuş. Gelmiş yakasından yapışmış. Demiş ki muhterem ölmek üzereyiz. Gemi sallanıyor. Ne bileyim battık batacağız. Senin bu rahatlığın beni rahatsız etti demiş ya. Ya ne, nereye bağlayalım bu senin rahatlığını demiş. Kardeş demiş otur. Ben demiş zamanın behrinde Allah Azze ve Celle'nin işine bir kere karıştım. Bana demiş Allah Azze ve Celle neler yedirtmedi. Demiş ki hikmetinden sual olunmaz. Allah nasıl bilirse güzel bilir. Şimdi nasık ve mensuk da böyledir. Allah Azze ve Celle bizim için böyle takdir buyurduysa biz buna iman edeceğiz ve geçeceğiz dostlar. Tabii bu böyle. İşin bir tarafı, bir boyutu böyle. Lakin Biz Müslümanlara da tabii bu manada bir teslimiyet anlayışı düşer. Yani düşünün siz vahyin canlı canlı indiği bir dönemi tasavvur edin. Siz bir şeyle amel ederken Allah Azze ve Celle o hükmü kaldırıyor. Başka birisi sizin için daha hayırlıdır diyor. Burada şeytana alet olmadan teslim olmak erdemliliktir. Doğru mu? Kolay değil. Bu bir sınavdır yani. Hakikaten öyledir. Bu vesveseye kapılmadan semi'na ve ata'na'yı ortaya kamet olarak koymak, bir duruş ortaya koyabilmek gerçekten marifet işidir. Vallahi öyledir. Bir örnek vereyim. Çoklarca örnek var ama ben bu ayetin nüzul sebebine muvafakat göstersin diye bu örneği seçtim. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam mescitte namaz kılarken Allah subhanahu ve teala bu ayeti indirmiştir. Yüzünü artık kıbleye döndür. Yani Kabe'ye döndür. Mübarek topraklara giden kardeşlerimiz ve muhterem hazirun bilir. Medine'de Kıbleteyn diye bir mescit vardır. Kıbleteyn iki kıbleli mescit demektir. Allah bana görmeyi nasip etti. Hakikaten vakasını bildikten sonra o mescitte sadece bakmak insanı alıp götürüyor. Götürmeye yetiyor. Hakikaten vakasını bilmek gerekir. Kıbleteyn, bakınız adı üstünde, iki kıbleli mescit. Niye böyle denmiş biliyor musunuz dostlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılarken Allah Subhanahu ve Teala Mescid-i Haram'a dönmesini kendisine inzal buyurmuş, emretmiş, vahyi indirmiştir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam rivayetlere göre ikindi namazının ikinci rekatındadır. Üçü ve dördü Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazını bozmadan Mescid-i Haram'a dönerek ikmal etmiştir. Subhanallah. Aynı yerde dönmüştür. Tam aksi istikamet. Hakikaten Mescid-i Kıbleteyn'e girin. Kapıdan girersiniz. Bir sağda kıble vardır, bir de solda. Birisi eski, birisi yeni. Bitmedi. Resul Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte namazı ikame eden bir sahabe evine doğru yol alırken Ensardan bir grubun Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldıklarını görür. Namazdayken onlar onlara seslenir. Ayeti okur. Ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanından geliyorum. Allah subhanahu ve teala Resulüne ve müminlere Mescid-i Haram'a doğru namaz kılmalarını emretti. Şu okuduğu ayeti indirdi dedi ve okudu. Vallahi sahabelerin hepsi secdedeyken döndüler. Subhanallah. Nasıl bir anlayış? Nasıl bir teslimiyet değil mi? Yani sizin daha önce yapmış olduğunuzu Allah iptal ediyor. Onun yerine daha hayırlısını getiriyor, emrediyor. Tereddüt etmeden, ya şu namazımız bitsin de ondan sonra bir bakarız inşallah demeden, öteleyici olmadan o esnada Allah ona neyi emrettiyse onu yerine getiriyor. Teslimiyet anlayışı ve nasıh ve mensuh mevzusu olsa bile böyle olmalı kardeşler. Tabi innehu ala kulli şeyin kadir. Allah subhanahu ve teala her şeye kadirdir. 107. ayeti kerimeden inşallah rahman devam edecek olursak kardeşler, ayet-i kerime şöyledir. Elem ta'lem ennallaha lehu mulku semavati vel ard ve ma lekum min dunillahi min veliyyin ve la nasir. Yine bilmez misin, göklerin ve yerin mülkiyeti ve hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Daha önce mülk sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin, hem de yer ve göğün sahibi olan, mülk sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin bu mevzuya dair ayetlerini çoklarca paylaştık. Üzerinde ziyadesiyle durduk. Ama Allah Subhanahu ve Teala, bakınız, sahip dememiştir. Özellikle istirham ediyorum, altını çizerek söylüyorum. Allah Subhanahu ve Teala yerin ve göğün mülkü, yani maliki ifadesini kullanmıştır. bu yerin ve göğün mülkü Allah'adır, sahibidir de diyebilirken, mülk ifadesi, malik ifadesini kullanmıştır. Bildiğiniz üzere bunu ilk derslerde Fatiha suresinde konuşurken demiştik. Demiştik ki mülk ve malik sahip manasının en üst zirvesidir. Yani bir şeyin sahibidir demek istiyorsanız ve o kişi onun mutlak sahibi ise malik ifadesini kullanabilirsiniz. Onun için Allah subhanahu ve teala yerin ve göğün mülkü Allah'adır demiştir. Buradan aslında şunu söyleyebiliriz dostlar. Biz bugün Allah'ın mülkünde Allah'ın sözünün geçmediğine şahit oluyoruz. Doğru mu? Evet. Yani bugün her ne kadar biz mülkün Allah'a ait olduğunu dilimizle ikrar ediyorsak da vaka itibariyle Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü geçmiyor. Bunu ben bir mikrofonlardan defaatlerce söyledim. Allah şahittir. Bu mikrofonlar da şahittir. Mülkün Allah'a ait olduğunu her gün, her defaatlerce vakit namazlarında koşuyor iken vaka bunu söylemiyor vallahi. Hakikat bu. Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin demiyor muyuz? Günde kaç defa? Nafileleri saymazsak 5 defa. Rekat sayılarını filan toplayın, çoklarca defa yapar. Biz bunun teminatını verirken, Maliki yevmiddin derken, din günü sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin teminatını verirken, peki Allah'ın mülkünde niye Allah'a söz hakkı vermiyoruz? Bu şuna benzer. Bir soru yönelteyim size. Ve sizlerden istirhamım, siz cevaplayın. Siz hiç kira bedelini belirleyen bir kiracıya rastladınız mı? Bir ev sahibi var. Mülk sahibi. İçerisinde bir kiracı oturuyor. Ben uygun gördüm. Kira bu vakit itibariyle şöyledir, böyle de olacaktır diyen bir kiracıya rastladınız mı hiç? Vakası var mı? Yok değil mi? Birçoğumuz da kiracıyız, belki yakinen hissediyoruz. Yok. Kira bedelini belirleme selahiyetini kiracıya vermemiştir. Bunun vakası bu değildir. Kira bedelini belirleme yetkisini kime vermiştir vakanın kendisi? Ev sahibine. Doğru mu dostlar? Peki bu mülkün sahibi kim? Allah subhanahu ve teala. Yerin ve göğün sahibi Allah'sa, bu yeryüzünde ve yerkürede sözü geçecek olan da Allah olmalı. Helaller Allah'ın helali olmalı. Haramlar Allah'ın haramları olmalı. Hem bu mülkün Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunu ikrar edeceğiz, söyleyeceğiz, haykıracağız. Ama gel gör ki vakada Allah'a söz hakkı vermeyeceğiz. Allah bize kızmaz mı dostlar? Vallahi kızar. Onun için bu konuda biz rahatsız olmak durumundayız. Ama bunu defaatlerce konuştuk. Üzerinde daha da ziyadesiyle durmanın gereği yoktur diye düşünüyorum. Yani وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلَٰهٌ diyoruz. O semada ilahtır. وَفِي الْاَرْضِ اِلَٰهٌ aynı zamanda da yeryüzünde ilahtır diyoruz. Bunun gereği yaşadığımız yeryüzünde Allah Azze ve Celle'ye söz hakkı vermek değil midir? Öyledir. Öyleyse bu ayeti böyle anlayacağız. Biz yeryüzünün ve gökyüzünün mülkü Allah'ındır diyorsak, gelin hakikaten sözü de Allah'a verelim. Onun istedikleri bizim hayatımızı kaplasın. Ayet şöyle bitiyor. Subhanahu ve teala buyuruyor ki, yine bilmez misiniz ki Allah'tan başka dost ve yardımcı yoktur? Biz buna iman ediyor muyuz kardeşler? Elhamdülillah. Biz Allah Azze ve Celle'nin bizim yardımcımız olduğuna iman ediyoruz. Ona tevekkül ediyoruz. Bizi sahipsiz bırakmayacağına iman ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayacağına iman ediyoruz. Etmesine de vakada da bunu aynen böyle yaşıyor muyuz? Yardımı sadece Allah'a hasrediyor muyuz? benim dostum sadece Allah'tır diyebiliyor muyuz? Ben sırtımı Allah'a dayadım, yok bundan ötesi diyebiliyor muyuz? Vakada biraz zorlanıyoruz değil mi? Değil mi? Aksadığımız zamanlar oluyor. Allah bizi affetsin. Ama Allah'a dayanacağız. Allah'a güveneceğiz. Bizi koruyanın, gözetleyenin, bize sahip çıkanın Allah olduğuna iman ettiğimiz gibi vakada da bunu hissettireceğiz. Aynı kim gibi biliyor musunuz? Hazreti Ali gibi. Farkındaysanız önce sorardım kimi misafir edelim diye. Dayanamadım, kendim söyledim. Hazreti Ali'yi misafir edeceğiz radıyallahu anh. Allah'a nasıl dayanılır? Allah Azza ve Celle'nin onu sahiplendiğini nasıl idrak etmiş? Allah Azza ve Celle'ye nasıl güvenmiş? Nasıl tevekkül etmiş? Vallahi oturmuş bizim için sanki öğreti olsun diye söylemiş. Kerramallahu vecha. Subhanallah. Hazreti Ali radıyallahu anh mescide giderken, nafile için mescide gidip gelirken, bunu Yahya İbni Murre anlatıyor. Ravisi budur. Diyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh'dan için o nafile namazlar için mescide gidip gelirken uzaktan ağır onu korumaya çalışırdık. Dikkat edin. Onu böyle uzaktan gözetler ve o mescide girdiğinde de kapısında nöbet tutardık. Bir gün diyor Hazreti Ali radıyallahu anh'dan için o diyor içeri girdi. Biz de hemen ardından kapının önünde dikilmeye başladık ki kapıyı diyor ardımızdan tekrar açtı. Dedi ki Hazreti Ali radıyallahu anh, siz ne yapıyorsunuz? Dedi ki Yahya İbni Murre, biz seni koruyoruz ya Ali. Seni sahiplenmeye çalışıyoruz. Himaye etmeye çalışıyoruz. Bunun için bu kapının önünde nöbet tutuyoruz dediğinde Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sözüne dikkat buyurun. Diyor ki kimden? Göktekilerden mi, yerdekilerden mi korumaya çalışıyorsunuz? Diyor ki şüphesiz göktekilerle işimiz olmaz. Mutlaka yeryüzünde sana zarar verecek olanlardan korumaya çalışıyoruz ya Ali. Öyleyse diyor dinleyin beni. Ultimaton veriyor Hazreti Ali radıyallahu an. Diyor ki innehu la yakunu fil ardi şey'un hatta yuqda fis sema. Şunu biliniz ki gökte hüküm verilmedikten sonra insanoğlunun başına yeryüzünde hiçbir şey gelmez. Sözün bittiği yer mi? Vallahi öyle. Yeryüzünde hiçbir şey başına gelmez insanın. Ta ki gökyüzünde onun için hüküm verilene kadar. Allahu Ekber. Siz de kimi himaye ediyorsunuz? Neyin peşindesiniz? Ben Allah'a dayanmışım. Beni koruyacak olan, beni gözetleyecek olan Allah'sa, bunun hükmünü de takdir edecek olan Allah'sa burada durmayın dedi Hazreti Ali. Subhanallah. Şunu biliniz ki gökte hüküm verilmedikten sonra yeryüzünde insanoğlunun başına hiçbir şey gelmez. Allah bizlere de dostlar, kerim kardeşlerim, böyle Allah Azza ve Celle'ye dayanma anlayışı nasip etsin. Onu dost edinme anlayışı ikram etsin inşallahu rahman. Tabi bitmedi. Ben bir de hakikaten yardımı sadece Allah Azza ve Celle'ye hasreden muallimlerin mualliminden bir örnek vermek istedim. Çünkü bunun üstüne bir örnek yok diye düşündüm ben. Sizlerden de birazdan inşallah sahneyi zihninizde resmetmenizi isteyeceğim. O esnada Allah Azza ve Celle'ye nasıl dayanılırmış birlikte öğrenmeye çalışacağız. Evet, hakikaten hadisenin faili ve öznesi Hazreti Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir gazveden döner Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam sahabeleriyle birlikte. Ve artık yorulmuşlardır. Bir ağacın gölgesinde istirahat etme emri verer Peygamber aleyhissalatu vesselam. Herkes bir ağacın altında gölgelenirken Gavres isminde bir zat, müşrik, kafir, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerinin uyuduğunu fırsat bilerek Allah'ın Resulü'nün başucuna gelir. Ağacın dalına asmış olduğu kılıcı alır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi kılıcıdır. Yardımı Allah'a hasretmeyi anlayacağız. İstirham ediyorum kardeşler, dostlar. Alır kılıcı, Allah'ın Resulü uyumaktadır sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın boynuna kılıcı dayar. Şu cümleye dikkat. Bu ifade bana aittir. Başkasını bağlamaz. Kılıç ile Peygamber Zişan Efendimizin boynunun arasında hiçbir şey yoktur. Kılıç temas etmiştir boyuna. Tabi Allah'ın Resulü canının acısmasıyla birlikte kalkar. Allah'ın Resulü'nün uyandığını gören Gavres der ki, söyle bakalım şimdi ey Muhammed, seni bu kılıçla boynunun arasından beni kim kurtaracak? Benim elimden seni kim alacak? Sana kim yardım edecek? Sana kim sahip çıkacak? Şimdi konuş bakalım Muhammed. Cevap, Allah Azze ve Celle. Vallahi başka bir söz sadır olmaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İstirham ediyorum, kılıç ve arasında hiçbir şey kalmazken şu teması tasavvur edin. Burada Allah, yani bir düşünün, burada yardım gelse ne gelebilir ya? Yani artık girmiş, yarısını hissetmişsin. Yani gökten bir şey mi düşecek? Yani insan üretmeye başlar değil mi? Bu noktadan sonra artık Allah'ın da bana bir yardımı olmaz demeye başlar. Allah yetmez mi? Vallahi yeter. Ve o kılıcı düşürür. O kılıç düşer elinden Allah'ın Resulü Allah dedikten sonra. Rivayet sahihtir ha. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam alır kılıcı. Der ki peki beni Allah kurtarır da seni kim kurtaracak? Söyle bakalım. Bana sordun, ben Allah diye cevap verdim. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Kurtaran olmayınca o kimse iman etmiştir. Subhanallah. İşte Allah Azze ve Celle'ye dayanmak, Allah Azze ve Celle'yi dost bellemek ve ona himaye olmak, ona kendimizi dayamak böyle bir şey kardeşler. Bu ayeti kerimeden kendimize azıklar edinelim. Oldu mu inşallah? Yüz sekizinci ayeti kerimeden inşallah devam edecek olursak kardeşler. Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ فَقَدْ دَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ Yoksa siz de ey Müslümanlar, bize sesleniyor Allah. Sahabelere seslenmiş Allah. Diyor ki daha önce Musa'ya sorulduğu gibi peygamberinize sorular mı sormak istiyorsunuz? Bu tür sorular mı sormaya başlamak istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur. Şimdi ayeti kerime bize aslında bir ihtar dostlar. Muhterem Hazirun. Ayeti kerime bize bir ihtar. Diyor ki Subhanehu ve Teala. Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın zamanını idrak etmiş sahabelerine ve bizlere, kıyamete kadar gelecek olanlara diyor ki Musa'nın kavminin Musa'ya sorduğu soru anlayışına sahip olmayın. Oldu mu? Burayı anladınız mı? Musa'nın kavminin sahip olduğu soru anlayışına sahip olmayın. Şimdi anlamamız gereken nokta şurası. Musa Aleyhisselam'ın kavmi nasıl bir soru anlayışına sahipti? Söylüyorum. Fuzuli sorulara. Ne gibi mesela? İneğin rengi ne? Kesmeye keselim de inek ne renk olacak? Boyu ne olacak? Boynuzunun uzunluğu ne kadar olacak? Kilosu ne kadar olacak? Sarı mı olacak? Beyaz mı olacak? Değil mi? Gördük bunları. Yahut da yine Musa Aleyhisselam'ın kavminin sorduğu sorulardan bir tanesini söyleyeyim. Biz sana iman ederiz ta ki Allah'ı bize canlı gösterirsen. Bu tür soruların gelmesini ve tevcih edilmesini İslam yasaklamıştır. Bu konuda uyarıyor bizi. Başka akıl dışı sorular. Allah kainattan büyük müdür? Allah'ın kudreti işte ne bileyim şunu kadar var mıdır? Allah'ın kudretini görmemiz için bize aslında bir işaret gönderse ya gibi. Bunların hepsi tarihte sorulmuş sorulardır. Ve Allah bizi uyarıyor dostlar. Buna benzer sorular sormayın. Ve mükerrer sorular. Yani şer'i hükmü öğrendikten sonra ısrarla sormak. Her yıl mı hac edeceğiz ya Resulallah? Her yıl mı? Her yıl mı ya Resulallah? Diyor ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, evet deseydim her yıl olacaktı. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu tür soruların sorulmasını, tevcih edilmesini İslam yasaklamış. Ama buradan şu anlaşılmasın. Birazdan oraya temas edeceğim inşallah. Soru sormak İslam'da haram değildir, yasak değildir. Hatta İslam'ın tavsiyesidir. Ama fuzuli ve akıl dışı olan soruların sorulmasını İslam yasaklamıştır. Ama hakkı keşfetmek adına, dikkat edin dostlar, hakkı keşfetmek adına, hakkı sarılmak adına, hakka muhatap olmak adına, şer'i hükmü öğreneyim de Allah'ı memnun edeyim gayesiyle soru sormanın hükmü farzdır. Sormak zorundadır bir Müslüman. El-aslu fil-ef'ali et-teqayyudu bi-ahkâmi-şer. Asıl olan fiillerde şer'i hükümle kayıtlı kalmaktır. Sen şer'i hükmü ne zaman öğrenebilirsin? Sorarsan öğrenebilirsin. Buradaki nehyedilen sorudan da soru sormayı İslam yasakladı anlaşılmasın istirham ediyorum. Soru sormayı İslam teşvik etmiştir. Sorulmalı ve amel edilmediler ardından. Ama Musa'nın peygamberlerine sorduğu soru gibi değil. Hakkı öğrenmek adına, hakkı keşfetmek adına sormak yerinde ve olması gereken bir sorudur. Tıpkı hangi örnekte olduğu gibi biliyor musunuz? Bu Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde vuku bulmuş gerçek bir olaydır. Bu olay bize şunu hatırlatsın ve öğretsin. Yerinde soru sormak hakkın keşfi için şer'i hükme muhatap olmak ve öğrenmek için sormak üzerimize ve doğru soruları sormak üzerimize sorumluluktur. Hakkın keşfi için sormak, yerinde sormak bizim yapmamız gereken en önemli işlerdendir. Selçuk Üniversitesi'nde zamanın behrinde 4 tane kafadar yine böyle bir zaman diliminde finallerin olduğu, üniversiteli kardeşlerimiz bilir, finallerin olduğu bir dönemde sınav günü öncesi eğlenceye kaptırırlar kendini ve kalkarlar ki sabah sınav tarihi saati geçmiştir. Dikkat edin. Final vardır ertesi gün. Eğlenmişlerdir. Sabah uyandıklarında bir baktılar ki aha final saati 8 ise bunlar 8.30'da uyanmış. Final, üniversiteli kardeşlerimiz de bilir, finallerin bir özelliği vardır. Eğer bir öğrenci dışarı çıktıysa artık başka öğrenci alınmaz. Çünkü kopya işte alma verme ihtimali vardır diye. Derler ki yolda, finalin de telafisi yok. Finalin telafisi yok. Derler ki yolda giderken arkadaşlar, hocaya şunu soralım, söyleyelim. Yolda gelirken hocam bir aksaklık meydana geldi. Arabamızın tekeri, lastiği patladı. Biz de bununla uğraşacağız, yaptık, tamir ettik derken geç kaldık diyelim. Tamam mı? Tamam. İnmişler arabadan biraz da böyle lastikle ellerini falan boyamışlar, karalamışlar, cilalamışlar. Ellerine yüzlerine de sürmüşler. Koştur koştur nefes nefese anfinin önüne gelmişler. Öğrencinin bir tanesi çıkmış. Artık zaman çok geç. Demişler ki artık az önce uydurduğumuz yalanı devreye sokacağız. Varmışlar. Demişler ki hocam buyurun evladım. Demişler ki kusura bakmayın sınava geç kaldık ama durum işte ortada. Yolda gelirken mazeretimiz vardı. Lastik patladı. Onun için geç kaldık hocam. Evladım der insanoğluyuz hepimiz. Yan taraftaki anfiye geçin. sınav yapacağım, sizi bundan mahrum etmeyeceğim der. Aa, bizimkiler bir sevinç bir sevinç der ki, bizim yalan tuttu. Girer öğretmen o sınavı bitirdikten sonra Anfi'ye, evladım ben kopya çekeceğinizden hiç şüphem yok da, sen bir köşeye, sen bir köşeye, sen de bir köşeye, sen de bir köşeye otur olmaz mı? Oturtur öğrencileri. Siz hatta işte lastik tamir ettiniz, yolda meşakkatlerle boğuştunuz. Diğer arkadaşlarınıza 3-5 tane soru sormuştum, size bir tek soru soracağım. Çok zor da sormayacağım. İstirham ediyorum, hemen yazın da sizin de işiniz kolaylaşsın. Soru şudur: hangi teker patladı? Birisi sağ arka yazmış, birisi sol ön yazmış. Demiş ki haydi. İşte soru böyle olmalı. Hakkı keşfetmek adına soru böyle olmalı. Biz de bugün şer'i hükmün muhatapları olarak hakkı keşfetmek adına soru yerinde bir soru olmalı ve amel etmek için olmalı. Hakkın ifşası için olmalı. Ama bugün günümüzde soru mentalitesi çok farklı mecralara kaymış. Örnek vereyim mi? Kardeşimizle tartışıyoruz. Diyorum ki güzel kardeşim, böyle amel ediyorsun, böyle yapıyorsun da bunun delili ne? Diyor ki hocam böyle yaptı. Peki sen hocanın böyle yaptığını, nasıl yaptığının delilini sordun mu? Cevap, söylüyorum. Diyor ki çok soru sormayı İslam yasakladı. Böyle bir anlayış yok ki. İslam bunu yasaklamadı. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالِ Hastalığın şifası soru sormaktır diyor. Biliyorsunuz değil mi bu hadiseyi? Sahabenin başı yaralıyken gelir sahabelerden birilerine soru sormak ister. Burayı suyla gerçekten mes etmek durumunda mıyım? Yoksa burayı es geçebilir miyim? Su değmemesi gerektiği noktasında böyle bir ihtilaf vardır. Sahabe orayı yıkar. Gusletmesi gerektiği noktasında söylüyorum. Yıkar. Vallahi Resulü aleyhissalatü vesselam onun vefat haberini aldığında bu hadisi söyler. Hastalığın şifası sualdi. Keşke kardeşiniz sorsaydı. Şer'i hükmü benden öğrenir. Oraya sadece meshetse de yeterliydi buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hocalara soru sorulmaz. Niye? Çünkü İslam çok soru sormayı yasakladı hocam. Ayetle sabit. Vallahi değil. Ayetle sabit olan soru sorulmayı yasaklayan konu bununla alakalı değildir. Biz delilin keşfini yapmak durumundayız. Bir mevzuyla amel edeceğimiz zaman Allah Azze ve Celle'nin o konuyla alakalı hükmünü bilmek için sormak durumundayız. Sormazsak Allah bize sorar. Değil mi kardeşlerim? Onun için Musa Aleyhisselam'ın kavmi gibi olmayın derken, bir meselenin hükmünü öğrenmek istediğiniz zaman çok soru sormak Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı bir iştir demeyin kardeşlerim. Sadece Allah'ın razı olmayacağı sorular sormayalım inşallah Rahman. Tabi 109. ayeti kerime ziyadesiyle uzun, yine böyle yarım sayfayı bulan bir hacme sahip ayetin uzunluğu. Ben müsaadenizle sadece mealini okumak istiyorum kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala 109. ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah onlar hakkında emrini getirinceye kadar affedip bağışlayın. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Şimdi burada siz onları Allah'ın emri gelene kadar bağışlayın ifadesi, müfessirlerin Kahir ekseriyetine göre, yani her ne kadar onlar size bütün sıkıntıları yapsalar, zulme duçar kalsanız da, size haset besleseler de, onları affedin ifadesinden kasıt, Allah size cihat emrini gönderene kadar onlarla savaşmayın manasındadır. Bunun öncelikle altını çizelim. Ama bu ayeti kerimede dikkatlerimizi celp eden bir husus var. Yahudilerin ve iman etmeyenlerin müminlere ve Müslümanlara haset beslediğini ve böyle bir kin ve nefret beslediklerini Allah Azze ve Celle haber verir. Haset. Haset kelimesi aynen ayette de geçmektedir. Onlar hasetliğinden size gelen peygamberi kabul etmezler. Sizin o dine müntesip olmanızı istemezler buyurur. Dikkat edin dostlar. Burada bizim ayetten alacağımız en güçlü azık şu. Bunların bize olan nefretinin temelinde, bizde var olan şeyleri istemiyor olmalarının temelinde ne yatıyor? Haset. Öyleyse biz hasedi tarif etmek durumundayız. Tabi hasedi konuştuğumuz zaman gıptayı da konuşmak yerinde olacaktır. Hasedin tarifini yapıyorum. Haset nedir biliyor musunuz? Haset başkalarına nasip olan nimetin o kişiden zail olmasını istemek ve sadece sende olmasını istemektir. Kendinde olmasını istemektir. Bende bu bardak vardır dostlar. Eğer bir kimse haset besliyorsa bana, bu bardağın benden zeval olması ve senin tekeline ve sende de bu bardağın olması demektir. Ama gıpta öyle değildir ki, İslam gıptaya cevaz vermiştir. Değil mi? Gıpta etmek. Ne demek gıpta? Senin karşında gördüğün bir kimsedeki nimetin ondan zail olmasını istemeden sende de olmasını istemektir. Evet. Hadis var bununla ilgili. İki şeye gıpta edin diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Neye? Bir, infak edene Allah yolunda. İki, Kur'ani hükümlerle amel edene. İlmiyle amil olana. Bunlara gıpta edin diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Şimdi ben de gıpta ile alakalı bir örneği verip, zaten ayet anlaşıldığı için sadece haset ve gıptanın tarifini verdim ve sahabeler arasında da bir gıptanın olduğunu ve böyle bir yarışın olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. İki tane kahramanı var rivayetin. Subhanallah. İkisinin de lakabı İbnül Hattab. Nasıl oluyor? Birisi Zeyd, birisi de Ömer. Abi kardeş. Subhanallah. İki kardeş arasında gıpta olur mu? Olmalı. Olmalı. Yarış olmalı mı? Vallahi olmalı. Bize bunu bu iki kardeş anlatacak bugün. Tesirinde kaldığım bir örnek. Yer neresi? Yer Uhud. Zeyd İbnül Hattab'ın ve Ömer radıyallahu anh'ın cihat aşkı malumdur. Ama Zeyd'inki daha da malumdur. Subhanallah. Hep şehit olmak istemiştir. Allah ona nerede nasip etmiştir? Yemame'de nasip etmiştir. Zeyd İbnül Hattab. Uhud'da çarpışırken gıptaya bak gıptaya. İkisi de Kur'an'ın ilim sahibidir. Alimidir ve amilidir. Allahu Ekber. Bakara suresini yıllar sürmüştür Ömer radıyallahu anh'ın ezberlediği. Doğru mu? İşte böyle bir sahabe. Hem alim hem de amil. Kardeşi de vallahi aynen öyle. Uhud'da meydanda çarpışırken Ömer radıyallahu anh'ın gözü birdenbire kardeşi Zeyd İbnül Hattab'ı görür. Düşmanın kılıç darbesiyle Zeyd İbnül Hattab'ın zırhı yere düşer. Ömer radıyallahu an bir taraftan çarpışırken bir taraftan da kendi zırhını çıkartır, Zeyd İbnül Hattab'a doğru uzatır. Der ki ey kardeşim Zeyd, buyur, zırhın az önce yere düşmüştü, benimkini giy istersen. Zeyd İbnül Hattab der ki ey Ömer, kardeşim Ömer, senin gıpta ettiğin şehitliği kardeşin Zeyd'in istemediğini mi zannedersin? He? O zaman ne olacak? Buna bir cevap ver. Senin şehitlik makamını istediğin o cenneti, o makamı kardeşin Zeyd'in istemediğini mi zannedersin? Sen ne zannediyorsun? Der ki zırhın senin olsun. Vallahi ben gıptayı bu iki kardeşin üzerinden öğrendim. Vallahi. Subhanallah. İki kardeş hem de gıpta ettikleri şey şehitlik. Alim ve amil. Haset, gıpta olacaksa böyle olacak gıpta. Hasetle işimiz olmaz zaten. Allah Subhanahu ve Teala kerim kardeşlerim. Bizlere hakikaten hadisin de beyan ettiği gibi o hususlara gıpta edebilmeyi nasip etsin. Vallahi bir kardeşimizin Kur'an'la amil olduğunu gördüğümüz zaman ya Rabbi şu filan kardeşim gibi Kur'an'la amil olmayı bana nasip et diyebilmek lazım. Bize böyle anlayış ikram etsin Allah. Gıpta edelim. Varını yoğunu ya Rabbi senin yolunda infak ettim diyen bir kardeşimize şu filan kardeşim gibi senin yolunda infak etmek istiyorum ya Rabbi. Bana bunu nasip et diyebilmeyi Allah bizlere de ikram etsin. Allah bizi sırat-ı müstakiminden ayırmasın. Rabbim hakikaten bizlere Kur'an ayetleriyle amil olmayı nasip ve müessir kılsın inşallah. Rabbim cümlemizin gelmiş ve geçmiş günahlarını affe mağfiret etsin. Rabbim cümlemizi rıza-i ilahisinden ayırmasın inşallah. Rahman. Evet, bitirmeden önce kardeşler sanırım bir duyuru var. Belki birçoğunuzun malumu var ama hatırlatalım inşallah Teala. Malum kafirler Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam başta olmak üzere İslam'ın değerlerine hakaret etmekte durdurak bilmiyorlar ve gelişen bir dizi olayların üzerine inşallah Köklü Değişim dergisinin öncülüğünde yarın Hacı Bayram'da inşallah Cuma'ya mütakiben Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Peygamberimiz onurumuzdur başlıklı bir protesto gerçekleşecek. Bununla alakalı bir duyuru. Bunu duyurmamı istediler. İnşallah Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bizim onurumuzdur ve onurumuza sahip çıkma vaktidir. Rabbim bizi inşallah o meydanlarda buluştursun. Bir de tefsir dersine başlamazdan evvel bir kardeşimizin bir ricası vardı. Bugün acilen çok ciddi şekilde rahatsızlanan bir kardeşimizin haberini aldık. Hakikaten durumu da şu anda hastanede çok iyi değilmiş. Acılar içerisinde kıvrandığı haberi geldi. Ve inşallah şuradan ayrılmadan Allah Azze ve Celle o kardeşimize katından Şafi ismiyle muamele buyursun. O kardeşimize şifa ihsan etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.